أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَا الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدِ Bu hafta inşallah Kitab-ı Tahare'ye Bismillah diyeceğiz. Kitab-ı Vukut'tu ilk işlediğimiz kitap. Yani namazın vaktini anlatan babları işlemiştik. İnşallah şimdi abdest, abdesti bozan unsurlar, necaset, necaseti çeşitleri. Bunlar inşallah tafsilatıyla gelecek Allah'ın izniyle. Bismillah. El-Hadisul Hadi ve Selasun حدثني يحيى عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمر بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى فقاه ثم قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليهم. Yahya el-Mazini radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından babası Abdullah ibn Zeyd'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl abdest aldığını bana gösterebilir misin? Deyince Abdullah evet deyip su isteyerek eline döküp iki elini ikişer defa yıkadı. Sonra ağzına ve burnuna üçer defa su verip boşalttı. Sonra yüzünü üç sefer yıkadı. Sonra kollarını dirseklerine kadar iki sefer yıkadı. Sonra başını iki eliyle önden arkaya doğru ve arkadan da öne doğru getirerek meshetti. Sonra ayaklarını yıkadı. Şimdi geçen haftalarda olduğu gibi önce hadisin senediyle başlayacağız. Hadisin senedinde var olan ricallerle başlayacağız. Bu hadiste ilk defa yeni önümüze gelen bir rical ismi var. O da Amr ibn Yahya el-Mazini. Kimdir? Hayatı nedir? Kısa bir özet getirmiş burada İbn Abdülber. Diyor ki huwa Amr ibn Yahya ibn Ammara ibn Ebi Hasan el-Mazini el-Ansari. Ensardan birisi kendisi. Medeni, Medineli, fikatun, güvenilir bir insan. Rava anhu Malik ve Şu'be ve Halid el-Vasiti ve Sufyan el-Sevri ve Vuhayb ve Süleyman ibn Bilal ve ibn Uyeyne. Bunlar hepsi kendisinden rivayette bulunmuşlar. Ve buna benzer tabiinin büyük başka imamları ondan hadis nakletmiş. Ondan daha sika, daha güvenilir olan isimler Yahya ibn Said el-Ansari, Ubeydullah ibn Omar ve onun babası Yahya ibn Ammara. Bu da tabiindir, sikadır. Kendisinden Muhammed ibn Yahya ibn Hibban ve başkaları da hadis nakletmiştir. Kendisi 140 yılında, Hicri 140 yılında vefat etmiş. Allah kendisine merhamet etsin. Kendisinden 4 tane hadis nakletmiş İmam Malik rahimahullah. Bunların arasında munkatı, kesik olan da var, mürsel olan da var hadisler arasında. Tabii hadis şimdi genel mana itibariyle birçok noktayı, birçok işte vasfı kendisinde toplamış, birçok fıkıh var, birçok mana var. Tek tek irdeleyeceğiz inşallah. Bunlardan bir tanesi elleri kaba daldırmadan önce iki defa iyice yıkamaktır hadiste. Çünkü su istiyor. Su istedikten sonra elini kaba daldırmadan önce iki kere yıkıyor. Bununla alakalı söz diyor, daha önce diğer baplarda geçecektir diyor. Bu şeyle alakalı, uykudan uyandığımız zaman elimizi su dolu kaba daldırmadan, abdest almadan önce yıkamak. Neden? Bu ileride daha tafsilatlı gelecek de kısa ve öz bilgi olsun diye söylüyorum. İnsan uyurken elinin nerede sabahladığını bilmez. Yani avretine mi eli dokundu, başka pisliğe mi dokundu bilmez. Dolayısıyla hani suya daldırırsa elindeki necasetle daldırıp suya necaset karışacağı için insan su dolu bir kaptan abdest almadan önce kaptan eline su döker ve ellerini yıkar. Ondan sonra ellerini kaba daldırır. Bu hadiste tabi burada bu var. Alimler işte bunu tartışmışlar. Hani peygamberin aleyhissalatü vesselamın kaba daldırmadan önce elleri yıkayın ifadesi vaciplik midir? Yoksa müstehaplık mıdır? Burada ihtilaf var. Babında gelecek tafsilat ile beraber inşallah. Tabi burada bir nokta daha var. Hadiste geçen ثُمَّ مَضْمَدَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَافًا. Madmada, bunlar fıkıh tanımları, çok karşılaşırsınız. Özellikle Türkçe falan tercüme edilen fıkıh kitaplarında da bu terimler geçiyor. Bunları özellikle not edin. Özellikle aklınızı iyice tutun. Madmada, ağza su almak demektir. Yani ıstılah olarak fıkıh kitaplarında bu kullanılır. Ağza su verilir. İstinsar ise burundaki suyu dışarı çıkarmaktır. Hadiste de diyor ki ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا. Yani ağzına su verdi 3 kere ve 3 kere su çıkardı. Şimdi burada dikkat ediyorsanız almaktan hiç konuşmadı. Onun ıstılahi adı da istinşak. Yani buruna avucun içiyle beraber su vermek. Neden hadiste sahabe buruna vermeyi hiç konuşmadan burundan çıkarmayı konuşmuş? Bu Arapçanın güzelliği ve sözü anlatan fakihin de derin fıkhını gösterir. Neden? Su ne zaman çıkar? Girmesi lazım ki çıksın. Öyle mi? Kısa az kelimeyle çok mana anlatıyor. Yani istinşak yapılmış ve istinsar yapılmış. Buruna su alınmış ve o çıkartılmış. Fethelâf, yani 3 kere yaptırmak, fî zelik ve fî sâire âdâin, ister bu mahalde, yani ağza ve buruna su vermekte, ister vücudun diğer azalarında, ekmelül vudu, abdestin en kamil halidir arkadaşlar. 3'er kere yıkama. Ve men zâde fevve iyetede, kim de 3'ün üzerine 4, 5, 6 diye arttırırsa, o da haddi aşmıştır, hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kim 4 yaparsa haddi aşmıştır, zulmetmiştir. Dolayısıyla 3'ü aşamaz bir Müslüman abdest azalarını yıkarken. Bu konuda da diyor, hiçbir ihtilaf yoktur İbn Abdülber. Madmada maruftur diyor, az önce söylediğim gibi. Peki madmada da, yani parmağı ağza sokup dişleri temizlemek ve ağzın içerisini ovalamak var mıdır? Alimler demişler ki madmada tabiri içerisinde bu kastedilmemiştir. Bu yoktur demişler. Ama dileyen yapabilir. Bundan nehyolunmamıştır. Dileyen yapar, dileyen terk eder demiş. Özellikle mesela tasavvuf çevresinde hani bu tarz ince sünnetlere çok titizler. Özellikle mesela abdest alırken misvakla ağızlarına su verdikleri zaman bir temizlemeye çalışırlar. Bunun delilini bilmiyoruz ama ağza su verirken ağzın içerisini yıkamak esas olduğu için dişi veya ağzın iç kısımlarını elle beraber ovalamak, alimler demişler ki dileyen yapar, dileyen yapmaz ama madmadadan kasıt ağza su almaktır demişler özet olarak. Yüzü 3 defa yıkamaya gelince gene yüzü 3 defa yıkamak abdestin kemaliyetindendir. Bir kere yıkanırsa da geçerlidir. Yani ümmet buna icma etmiştir diyor, alimlerin icması vardır diyor. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği günde abdest azalarını 2'şer kere yıkamıştır. Hem bir kere hem 2 kere ve hem de 3 kere yıkamak sahih hadislerle beraber sünnet-i seniyyede sabit olmuştur kardeşler. 3 şekilde yapılabilir. Yani biri diyebilir ki ne lazım böyle bir tafsilat? İnanın çok lazım. Vakasını yaşayan adam bilir. Özellikle suyun olmadığı yerler. Şimdi şehrin ortasında yediğin önünde yemediğin arkanda sıcak evde işte sıcak suyun aktığı bir yerde kimse bu fıkhı anlamaz. Ama bir adam mücahit olsun, dağa çıksın, dağda yatsın, bak nasıl biliyor bu hadislerin kıymetini. Ne yapacaksın? Su yok. 300 tane adam bir yerde yaşıyorlar. Sabah kalkmışsın. Sabahın soğuğu, millet donuyor soğuktan. Ne yapacaksın? Bir kere yıkamak farz. Kafi senin için. Bir kere yıkayacaksın, hemen kapatacaksın. Soğuktan yoksa hasta olacaksın, yatağa düşeceksin. Öyle mi? İnsan yani bu tarz fıkıhlar şimdi böyle yani alimler niye bu kadar derine inmiş gibi düşünebilir. Ama bu şeytandandır. Bu Rahman'dan değildir. Bunlar vakasına göre şeriat bütün ihtiyacı karşıladığı için ve kıyamete kadar gelebilecek bütün ihtiyaçları da kapsayan bir din olduğu için, bir hukuk olduğu için Allah herkesi gözeterek hüküm koymuş. Ve alimler de bunu elhamdülillah tafsilatına kadar açmışlar. Dolayısıyla icma var ki, ilim ehli icma etmiş ki bir kere yıkamak bütün azaları abdest için yeterlidir. Biz Mısır'da mesela talebeyken çok fazla su kesilirdi. Evde de az su olurdu bazen. Akşamdan bilmezdik sabahın suyun kesileceğini. Sabah namazına kalktığımız zaman az bir su vardı. Onu çok dengeli kullanmak zorundayız. Hatta ben bir kaba koyardım. Birazdan ileride gelecek müstamel su, yani hükmü temiz midir, necis midir? Müstamel nedir? Abdest alırken kullandığımız su azalarımızdan akıp aşağı dökülen su. Müstamel su gelecek temiz görüşü vardır. Biz ondan amel ettiğimiz için bir tane kovaya, bir tane kaba su koyardık. Elimizi tabii öncesinde önce yıkardık ki necaset girmesin. Ardından kabın içerisine elimizi daldırıp ağzımıza, burnumuza su verip onu dışarı temizleyip ardından yüzümüzdeki suyu kabın üzerinde yıkardık ki yüzümüzden su kaba tekrar düşerdi. Sonra kollarımızı kabın içerisinde yıkardık. Sonra en son ayaklarımıza dökerdik. Bu şekilde tasarruflu su kullanabiliyorduk ve herkes abdestini alabiliyordu elhamdülillah. Ve namazdan da geri kalmıyorsunuz. Bir vacipten de bir geri kalmıyorsunuz. İsraf bile yapmıyorsunuz. Kaldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dere aksa ondan tasarruf edin, suyu israf etmeyin. Diyeceksin ki akan derenin neyin tasarrufu yapılır ki? Dere zaten akıyor. Yani abdest alacaksan al bir kaba su, ihtiyacın kadarını kullan dereden, o akan sudan. Şeriat burada bile tasarrufu emretmiş. Düşünün ki orada tasarruf yani çok zor bir şey. Nasıl yapacaksın onu? Niye? Abdestte tasarruf esastır. Bugünkülerin yaptığı gibi vesveseyle yıka babam, yıka oldu mu olmadı mı, öyle mi? 5 kere yıka, 6 kere yıka, sanki ne kadar yıkarsan fazilet gibi. Öyle değil. Şeriat her şey ölçü getirmiş. İbadet tavakkufidir. Yani tavakkufi ne demek? Şeriat onu emreden, ona izin veren bir ölçü getirmediği müddetçe biz ibadet kafamızdan çıkartamayız. Abdest ibadetin bir çeşididir, temizlik bir çeşididir. Bunların hepsinin neye olması lazım? Bir delile bina olması lazım ki gittiğimiz yol, yaptığımız ibadet Allah katında makbul kabul edilsin. Diyor ki İbni Abdilber, bu konuda insan 3 kere veya 1 yıkamak arasında tahir vardır, muhayyerdir. Yani dilediğiyle amel edebilir diyor. Diyor ki bunu nesheden hiçbir şey yoktur. Eğer diyor alimlerin icması varsa kıf, orada dur. Alimler bir anlayışa icma ettiyseler, tabi icmanın mertebeleri var, o da usulü fıkıh veya usul dersleriyle irdelenebilecek bir şey. Kat'i icma var, zanni icma var. İbnül Munzir bu yüzden Meratibül İcma kitabını yazmış, tafsilatla anlatmış. Her ilmi yerinde ve zamanda okumak lazım. Şu anda lazım olmadığı için çok fazla girmiyorum. Bir şeyde alimler kesin bir şekilde icma ettiyseler, orada Müslüman ne yapacak? Duracak. Çünkü bu icmayı, alimlerin bu bahsettiğimiz icmasını nesh edecek herhangi bir delil söz konusu değil. Tabi yüzü yıkamak derken yüz neresi? Alimler bunu konuşmuşlar ve yüzde var olan sakal, erkekte var olan sakal. Erkeğin süsü, ziyneti, Allah'ın emri, peygamberin emri. Alimler burada sakalın hilallenmesi noktasında ihtilaf ettiler. Sakalın hilallenmesi noktasında şu özellikle zokun denen çene kısmı var ya, şu alt taraf, şunun altı. Bu konuda ihtilaf ettiler. İmam Malik, İmam Şafii, Süfyan es-Sevri ve Evzai gibi imamlar dediler ki sakalı hilallemek vacip değildir. Şimdi bakın terimleri az çok kısa kısa izah ettiğim için bir daha dönmüyorum. Vacip dediniz mi ne olur? O olmazsa abdest olmaz. Dediler ki bu fakihler sakal hilallemek vacip değildir, gereklilik değildir dediler. Vakale Malik ve ashabı, Malik de ashabı da dediler ki ve taifetun min ehlil Medine, Medine ehlinden bir taifede ve la fi gaslil cenabeti la yecib tahlilul lihye eydan. Cünüplükten yıkanırken, gusül abdesti alırken de sakalı hilallemek gene vacip değildir dediler. Neden böyle bir ekleme yaptılar? Çünkü buna vaciptir diyenler var. Kim onlar? İmam Şafii, Ebu Hanife ve onun ashabı, ikisinin ashabı, Süfyan es-Sevri ve Evzai ve Leys ve Ahmet ibn Hanbel ve İshak ibn Rahiveh ve Ebu Sevr ve Davud ez-Zahiri ve İmam Taberi ve ilim ehlinin ekserisi dediler ki, insan cenabetten yıkandığı zaman, guslendiği zaman sakalı hilallemek ona dediler vaciptir. Arasına su geçirmesi lazım cünüplükten yıkanması için. Vaciptir dediler. Yani bu kadar üzerinde tekitle durdular. Yoksa temizlik hasıl olmaz dediler. Tabii onlara bu konuda muhalefet eden fakihler var. Onların bu şekilde cünüplükle normal abdesti ayırmasına dayandıkları bir tane hadis var. Hadisin genel lafzından istidlal etmişler. Orada cünüplük lafızı geçmiş. O hadisi delil almışlar ama hadis başka bir konuyu anlatıyor. Bununla alakalı değil. Şimdi o konuyla alakalı da ilim ehlinin kabullerini uzun uzadıya diye getirmiş burada İbn Abdülber. Diyor ki Malik'ten şu rivayet edildi. قال يحرك المتوضي ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها. Abdest alan kişi diyor sakalının zahirini hareket ettirmesi, sakalının zahirini hareket ettirip yıkatması yeterlidir, içine sokması gerekmez dedi. Şimdi hilalleme deyince nedir? Bizim hepimizin çocukluktan beri bildiğimiz parmakları bu şekilde takıp sakalın dibine kadar suyu götürmektir. Bu şekilde hilallemektir. Malik Rahimullah diyor ki İlla bunu yapmak gerekmez. Sakalı şöyle dışarıdan. Bu şekilde yapmak abdesti yerine getirir. Abdest yerine getirilmiştir diyor. Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülhakem de diyor ki sakalı hilallemek vaciptir. Hem abdeste hem gusülle. Tabi bulunan ihtilaflan sebebi var. İbni Abdülber kendisi sözü alıyor. Bu nakilleri yaptıktan sonra. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi. Ruhi anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu khallala lihyetahu fi vudu'ihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken sakalını hilallediği diyor, rivayet edildi diyor. Min vucuhin kulluha daife. Ama bu rivayetlerin hepsi senet olarak zayıftır diyor. Bu rivayetlerin hepsi senet olarak zayıftır. Yalnız ilim ehlinden bir taife bu rivayetleri sahihlemişler. Kim gibi mesela? Ayşe'den gelen hadis var. Ahmed'in müsnedinde, hakimin sahihinde tahric ettiği hadis. Birincisi bu. Bu hadisi sahihlemişler. Yani peygamberin hilal yaptığına dair. Sonra Osman hadisi var. İbn-i Mace'nin ve Tirmizi'nin sünenlerinde rivayet ettiği hadisler var. Ve Tirmizi'nin Bukhari'den zikrettiği bu baptaki en kuvvetli, en sağlam hadistir dediği Amr İbn-i Şakik hadisi var ki o da Ebu Vail'den, o da Osman'dan rivayet etmiş. Bu baptaki en sahih hadistir diyor. Hafız İmam Zehebi ve İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban gibi fakihler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalı hilallediğine dair yapılan rivayetleri ne yapmışlar? Sahihlemişler. Neden? Çünkü bu babta diyor İbni Abdülber ve bu babı irdeleyen Muvatta'ya şerh yazan fakihler. Mesela kim yazmış İbni Abdülber'den başka? Kurtubi ve Endülüs fakihlerinden El-Baci denen bir fakih var. Muntaka ala şerh Muvatta diye o da ne yapmış? Şerh düşmüş. Muvatta'ya sonradan başka fakihler de şerhler düşmüşler. Hepsi bu bapta bunu irdelemişler ve demişler ki bu bapta gelen hadisler zayıftır, hasendir ama her biri birbirini kuvvetlendirdiği için sıhhat derecesi ne yapmıştır? Artmıştır demişlerdir kardeşler. Yüz konusu böyledir. Zaten yüzün haddi ve sınırı bildiğiniz gibi saçın bittiği yerden şu çenenin altına kadardır. Ta bu kulakların başlangıcına kadar şimdi kulak ve baş kısmında orada gelecek. Yani kulağın girişimi kulağın arkasına kadar mı? Onu anlatacak inşallah. وَاَمَّا غُسُلُ الْيَدَيْنِ Abdeste elleri yıkamaya geldiğimiz zaman فَقَدْ اَجْمَعُوا Burada icma ettiler ki اَنَّ الْاَفْضَلَ اَنْ يَغْسِلَ الْيُمْنَ قَبْلَ الْيُسْرَ Sağ eli sol elden önce yıkamaya alimler ne yaptılar? Fakihler icma ettiler. وَاَجْمَعُوا اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهُ سَلَى كَذَٰلِكَ كَانَ يَتَوَدَّ Peygamber de böyle abdest alıyordu ki Ayşe'den gelen hadiste وَكَانَ يُحِبُّ teyemmuni fi emrihi kullihi ve fi vudu'ihi ve inti'alihi. Peygamber her işinde sağı severdi. Gerek abdest alırken sağıyla başlardı, gerek ayakkabısını giyerken sağıyla başlardı. Yu'cibu teyemmuni ve tunaculihi ve tunaulihi ve turaculihi ve fi şe'ni kullihi diyor Ayşe. Yani saçını tararken bile sağdan başlardı taramaya aleyhissalatü vesselam. Her işinde sağa sola taftil ederdi. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اَمْرِهِ Buna benzer birçok rivayetten dolayı sağa sola takdim edilir. وَكَذَلِكَ اَجْمَعُ Aynı şekilde icma ettiler ki اَنَّ مَنْ غَسَلَ يُسْرَى يَدَيْهِ قَبْلَ يُمْنَى Kim sağ eli, sol elini sağdan önce yıkarsa اَنَّهُ لَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ Yani abdestini iade etmesi gerekmez. Yani o abdest sahihtir. Solu sağdan önce yıkasa. وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِ وَابْنِ مَسُودْ اَنَّهُمَا قَالَ İbn-i Mesud da Ali'den de rivayet edildi ki لَا تُبَالِ بِأَيِّ يَدَيْكَ بَدَعْتِ Hangi elinle başladığın önemi yoktur dedi. Elini yıka da sağ veya soldan başlamanın önemi yoktur. Ama müstehap olan, peygamberden sabit olan, rivayet edilen ve ecri bakımından daha yüksek olan nedir? Sağ eli yıkamaya sol elden önce başlamaktır kardeşler. وَاَمَّا اِدْخَالِ الْمُلْفَقَيْنِ فِي غُسْلِ Tamam eli yıkayacağız. El nereye kadar yıkayacağız? Dirseğe kadar mı? Ayette söylediği üzere. Alimler diyorlar ki mirfak denen şu dirsek ele dahil midir değil midir? Burada fakihler ihtilaf ettiler. Fe'ekseril ulema, alimlerin ekserisi çoğunluğu Malik, Şafii, Ahmet, Ebu Hanife ve onun ashabı Züfer hariç Ebu Hanife'nin ashabından. Fe'innehu ihtelefe anhu fî zâlik, onlar bunda ne yaptılar? İhtilaf ettiler. فَرُوْيَ عَنْهُ عَنَّهُ يَجِبْ غُسْلُ الْمَرَافِقِ مَعَ الزِّرَاءَيْنِ Ziralarla beraber dirseklerin yıkanmasına ne yaptılar? Onlar vaciptir dediler. Şimdi zira, çok defa da söylüyorum, nedir? Ölçü birimidir. Mahalli neresidir? Şu elinden dirseğe kadar olan kısımdır. Dirseğe kadar olan kısımdır. Şu kolun bu kısmına diyoruz. Bu gösterdiğim yere. Dirsek ise tam şurasıdır. Şu arka kısmıyla beraber, ön kısmıyla beraber dirsek de burasıdır. Peki bu dirsek eli yıkama hükmüne dahil midir, değil midir? Fakihler burada ne yapmışlar? Gene ihtilaf etmişler. Bir kısmından vacip değildir dediği ne yapılmış? Rivayet edilmiş. İmam Taberi ve İmam Davud'un ashabı bu kavildeler, bu görüşteler ve bazı malikiler bunu söylemişler. Ve demişler ki Davud'dan bir kısım ashabı da demişler ki dirseği şeyle beraber, zira denen bölgeyle beraber yıkamak vaciptir. Peki neden ihtilaf etmişler? Allah ayette diyor ki فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Abdesti anlattığı ayette yüzlerinizi ve ellerinizi yıkayın. فَغْسِلُوا yıkayın. اِلَى الْمَرَافِقِ Dirseklere kadar. Merafik dirsek demek. İlâ de E-A tek ekidir Türkçedeki. Yani dirseğe kadar demek. E kadar, A kadar demektir. İla kelimesi. Buradan işte şey yaparak ayette demişler ki bak ile E-A eki bu manaya gelir oraya kadar. Yani oradan sonra dirseğin içerisinde olduğunu ifade etmez. Hatta buna da şu ayetle delil getirmişler. Sümme etimmu siyame ilelleyin. Sonra orucu nereye kadar tamamlayın? Geceye kadar. Şimdi gece oldu mu peki gece ilerleyli geceye kadar gece orucun içerisinde midir? Yok. Yani akşam namazı güneşin batışıyla beraber oruç biter. Dediler ki bak bu ayette Allah geceyi gündüze katmadı. Çünkü oruç oraya kadar devam eder. Gece oldu mu oruç biter. Dolayısıyla ilel merafiqiden kasıt dirseğe ulaştığınızda biter. Yani dirsek elin içerisinde değildir dediler. Diğer grup da hani yıkamak da vaciptir diyenler dediler ki Arapça lügatında ila harfi vav ve ma'a yani beraberlik manasında kullanılır dediler. Onlar da buna gene Kur'an'dan delil getirdiler. Men ansar ilallah dedi ki İsa aleyhisselam kim bana Allah'ın yolunda ensar olacak? Men ensar ilallah. Yani ilallah derken ma Allah. Allah'la beraber. Çünkü bu dine yardım eden Allah. Peygamberi ve bir de kullardan, o davet edilen kullardan yardım edenler aranıyor. Burada ilanın manası ma'a manasındadır. Çünkü Arapçada kelimeler böyle zahiren kullanılabilir ama farklı manalar irade edilebilir onlardan. Bu telaffuzdan anlaşılır. وَلَا تَأْكُلُ اَنْوَالَهُمْ اِلَى اَنْوَالِكُمْ O yetimlerin mallarını anlatırken onların mallarını kendi mallarınızla yemeyin. Yani ma'a envalikumdur buradaki kastıda. İla kelimesi, ila harfi ceri burada ma'a anlamındadır. Beraberlik anlamı. O zaman ne olur? İlel merafiki yani ma'al merafiki. Yani dirseklerle beraber yıkayın demektir bu. Ve burada bir kısım lügat ehli yani Arapça lügatını bilenler burada inkar ettiler bunu ve dediler ki burada dediler bu mekanda vav'ın ma'a manasında olması mümkün değildir dediler. Burada dediler kasıt Arapların yanında çünkü eğer lügata bakarsak dediler, lügatla işe gideceksek dediler lügatçılar, o zaman Arapların yanında el omza kadardır dediler. O zaman eli yıkayın, omza kadar yıkayın demektir bu. Ki kaldı ki Ebu Hureyre de zaten o aydınlık olacak abdest azaları hadisinden ötürü abdest alırken omuzuna kadar yıkamış. Buna dair de rivayetler var. Bu Ebu Hureyre'nin kendi içtihadıdır. Hata ettiği bir içtihattır. Hatta alimler bu konuda kendisini eleştirmiştir. Zaten o da demiyor peygamber böyle yapıyordu. O abdest azaları kıyamet günü parlayacağı için, nurdan parıldayacağı için o ne yapmış? Uzatmış. Hatta bacaklarını yıkarken de birazdan ayak kısmında gelecek, yukarı doğru, baldırına doğru çıkarmış ki hani o parlaklıktan, o aydınlıktan kıyamet günü bedenimin daha fazla mekanı faydalansın diye bu hadisten içtihatla böyle bir şey yapmış. Dolayısıyla lügat ehli demiş ki eğer lügata bakacaksanız, lügata elin buraya kadar olması gerekir. O zaman Allah diyor ki elinizi buraya kadar yıkayın, omuza kadar. Yok dediler ki kimse bunu söylemiyor ilim sahiplerinden. O zaman ilanın manası dirseğe kadar oldurdur demişler. Allah subhanahu teala bu ihtilafta da en doğrusunu bilendir. Yani ikisi de geçerlidir. İhtilaftan çıkmak için ihtiyat babından ne yapmak güzeldir? Dirsekle beraber yıkamak en güzel olandır. Şimdi bir mesele daha gelecek çünkü. Ayakların yıkanması noktasında topukların yıkanması ki ağza olarak ikisi birbirine benziyor. Bu baptan da değerlendirildiğinde dirseğin elin içerisine ne yapılması lazım? Katılması lazım. Başı mesk konusuna gelince abdeste saçımızı mesk etmek en hassas olduğumuz yer, saçı olanlar için söylüyorum, olmayan abiler için değil. Özellikle saçın şeklini dağıttığı için mesk konusunda yakışıklı arkadaşlar peygamberin sünnetini terk ediyorlar maalesef. Şimdi anlatacağız o sünnetin ne olduğunu. Alimler icma ettiler ki kafanın, başın tamamını mesh etmek müstehaptır. İcma vardır. Resulullah bunu yapmıştır. Bu en kamil, en güzel olandır. Yalnız bir kısmını, özür dilerim, tamamını bir kere mi, üç kere mi? Dediler ki aynısını. Diğer azalarda olduğu gibi üç kere veya bir kere bir kere yapmak arasında fark yoktur. Evet. Daha sonra şurada ihtilaf ettiler. Malik'ten şunu rivayet ettiler ki önden mi başlayacağız, arkadan mı? Çok güldü saçı olmayan abiler de. Önden mi başlayacağız, arkasından mı başlayacağız? Burada da tabii rivayetler farklı. Burada Hasan İbn-i Hayy'den geliyor ki peygamber mesh ederken yabda bi muahiri ra'si, saçın arkasından başlardı. Ve reva an İbn-i Ömer annehu kâne yabda min vasati ra'si. İbn-i Ömer'den de nakledildi ki başının ortasından başlamış. Gene peygamberden başka rivayetler gelmiş ki saçın önünden başlamış. Nereden başlarsa başlasın. Şimdi o ihtilafı kenara koyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan sahih hadislerdeki rivayetlere göre şöyle bir öne aldıktan sonra iki ve üç yaparak neyi bitirmektir? Mesli bitirmektir. Üç veya bir farkı yok. Yani bir kere de yapabilirsiniz arkadan öne veya önden arkaya olacak şekilde iki ele su aldıktan sonra başın tamamını mesh etmektir bu. Hatta rivayette diyor kulağın arkasından çıkardırdı. Yani böyle bu şekilde sürer arkasından sonralıkla ne yapardı? Aleyhissalatü vesselam abdestini tamamlardı. Dolayısıyla tabi burada birazdan geleceğiz. Alimlerin ihtilaf ettiği başka bir konu daha var. Onu anlatmadan önce şu rivayeti nakledelim. Miktat'tan geliyor. Miktat diyor ki قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَدَّعَ. Ben peygamberin abdest aldığını gördüm. فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ başını mesh etmeye ulaştığı zaman وَدَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ellerini, şu avuç içlerini başının önüne koyardı. فَأَمْرُهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَةِ aslında Arapça biz Türkçe kafa diyoruz ya insanın bütün başına. Şu arka kısımdır kafa. Şu arka, yani baştaki iskelette var olan kemiğin, şu dipteki bittiği yer, saçın bittiği yer kafadır Araplarda. Şu boynun başlangıç, kafanın bittiği yerdir. Peygamber bu işini elini koyduktan sonra öne arka kafaya kadar getirdi. ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَبْدَعُ مِنْهُ bunu yaptıktan sonra başladığı yere getirdi ellerini. Yani buradan başlamıştı. Kafaya götürdü. Oradan da ne yaptı? Aleyhissalatü vesselam geri başladığı yere geri getirdi. وَرَوَى مُعَوِيَ اَنَّهُ رَى رَسُولَ صَلَّى يَتَوَرْتَهُ مِثْلُ ذَلِكَ Muaviye radıyallahu anhudan da gelmiş. Peygamberin böyle abdest aldığı bu keyfiyet ondan da nakledilmiş. Fakihler ihtilaf ettiler ki peki saçın en az vacip olan kısmı ne kadar? Tamamı mı? Yoksa üçte biri, dörtte biri mi? Kaviller zaten meşhur, hepimiz biliyoruz. Fekale Malik Rahimullah dedi ki el fardu meshu cemi'r ra'si. Farz olan başın tamamını meshetmektir dedi. Ve in taraka şey'en minhu kana kemen taraka gusle şey'in min vecihi. Diyor ki başın bir kısmını, mesela üçte birini, üçte ikisini, dörtte ikisini fark etmez. Bir kısmını meshedip bir kısmını meshetmeyi terk eden adam, yüzün bir kısmını yıkayıp bir kısmını yıkamayı terk eden adam gibidir dedi. Ve dolayısıyla bu ne demek? Abdestin batıllığı demek. Yani İmam Malik'in yanında abdestin batıllığı demektir. Ve İmam Malik'ten meşhur olan, yani şöhret kazanan görüş ki ben daha önce açıklamıştım. Ne demektir meşhur görüş? Bir fakihin bir konu hakkında 3 tane ayrı fetvası olabilir. Birinde haram, birinde helal diyor olabilir. 2 ayrı fetvası olabilir. Şu meşhurdur dendiği zaman fakihler tarafından ne anlayacağız biz? O en son görüşü. En son görüşü talebelerinden nakledilen ve en çok rivayet edilen son içtihadını götürdüğü görüş olduğunu anlayacağız. Ve İmam Malik'ten meşhur olan içtihat da budur. وَقَدْ اَجْمَعُوا Gene alimler icma ettiler ki اَنَّهُ لَا يَجُزْ غُزُلُ بَغْدُ الْوَجْهِ فِي الْوُدُ Yüzün bir kısmını yıkamak caiz değildir. Alimler burada icma ettiler. وَلَا مَسَحَ بَعْدِهِ فِي التَّيَمُّ İsterse teyemmümde olsun yüzün bir kısmını şey yapmak, yıkamak caiz değildir. وَكَذَلْكَ مَسُرْ رَأْسِ Onlar dediler ki baş da böyledir dediler. Bunun gibidir, kıyas edilir. قَالَ وَقَدْ اَجْمَعُ عَلَى اَنَّ رَأْسَ يَمْسَحُ كُلَّهُ İcma var ki başın ne yapılır? Tamamı meshedilir. وَلَمْ يَكُلْ اَحَدْ اِنْ مَسَحَ بَعْدَهُ سُنَّ وَبَعْدُهُ فَرِيَضًا Böyle söylüyor Malik'in ashabı. Demedi ki hiçbir nas, şu kadarı farzdır, bu kadarı sünnettir. Ne dedi bütün naslar? Peygamber başını ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Meshetti. Bu kadar. Allah'ın doğrusunu bilendir. Tabi buna deliller getirdiler. Bu mezhebin sahipleri. وَلْيَتُوفُ بِبَيْتِ الْعَتِيقِ O tavafı anlatırken Allah diyor atik olan evi tavaf etsinler. Dediler ki evin bir kısmını tavaf edip bir kısmını tavaf etmek tavaf görevini düşürmez. Yani farz bizden düşmüş olmaz. Tamamını tavaf etmek lazım ki orayı tavaf etmiş olabilelim. Başta böyledir ayıramayız dediler. Gene burada alimler bir noktada ihtilaf ettiler. Dediler ki yani devamını diğer kavli okuyoruz. Malikilerden tabii gene kendisi Maliki olduğu için aynı mezhebin içerisindeki ihtilafları getiriyor. Dediler ki ister başın tamamı, ister çoğunluğu, hatta yarısı dahi olsa dediler, insanın başını meshetmesi gerçekleşmiştir, yerine gelmiştir dediler. Tabii Ebu Hanife ve ashabı da aynı şekilde, zaten toplumumuz Hanife olduğu için biz çoğumuz biliriz, meşhurdur. Bu konuda başın dörtte birini meshetmenin, dörtte birini meshetmenin vacip, farz olduğunu, geri kalanın sünnet olduğunu söylemişlerdir. Peki bu adamlar kafasından mı söylemiş? Tabii ki hayır. Bunlar neyi delil almışlar? Muttefekkun aleyh olan Bukhari Müslim hadisi olan bir hadisi delil almışlar. O hadiste diyor ki Amr ibn Uhayb kunna indel Mughire ibn Şube Mughire ibn Şube'nin yanındaydık. Fekale masaha nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve sellem bi nasiyetihi. Mughire ibn Şube radıyallahu anhu dedi ki Allah'ın peygamberi, Allah'ın nebisi baş nasiyesini meshetti. Abdest alırken nasiye perçem demektir. Perçem. Perçem de özellikle kadınlarda bilinir. Saçın ön tarafında böyle taranan şeydir. Hani arkaya atarlar uzun saçlarını, önde ufak böyle küçük saç vardır, onu öne tarar kadınlar. Onun adı nasiyedir Arapçada. Erkeğin saçın ön kısmı demektir bu. Peygamber sadece nasiyeyi meshetmiş ve abdestini böyle almış. Hadisini delil aldıkları için demişler ki farz olan budur demişler. Diğerleri diyordu ya hangi nas var? Şu farz, şu sünnet diyen. Biz bu nastan anlıyoruz ki demek ki farz olan, demek ki gerekli olan, yıkanması gereken miktar saçın az bir kısmıdır. Meshedilmesi gereken kısmıdır. Enes İbni Malik radıyallahu anhudan da şu hadisi rivayet etmişler. Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatavadda ve aleyhi imame kıtriye. Peygamberin başında diyor bir sarık vardı. Peygamberi gördüm abdest alıyordu aleyhissalatü vesselam. فَاَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتَ الْاِمَامَ Peygamber elini sarığın altına koydu ve başını öyle meshetti. فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ Başının önünü meshetti. فَلَمْ يَنْقُطْ الْاِمَامَ Sarık düşmedi, bozulmadı. Bu neyi gösteriyor? Demek ki sarığı kafadan çıkarmadı. Bunu da kendilerine ne yapmışlar? delil almışlar. Bunu da Ebu Davud İbn-i Mace ve Beyhaki Hakim hadis kitaplarında ne yapmışlardır? Allah rahmet etsin rivayet etmişlerdir. وَاَجَازَ السَّوْرِي وَالشَّافِي مَسْهُ الرَّأْسِ بِأَصْبَيْ وَاحِدَةٍ سُفْيَانَ السَّوْرِي وَاِمَامْ شَافِي sadece bir parmak olacak kadar bir mekanı dahi meshetmenin başı meshetmek için yeterli olduğunu söylemişler. Hatta bu kadar geniş fetvalar vermişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Şurada icma var ki sünnet olan ve müstahap olan başın tamamını ne yapmaktır kardeşler? Meshetmektir. Bizim ecre ihtiyacımız olan insanlarız. Gücümüz yettiği kadar da bu sünneti ne yapmamız lazım? Yerine getirmemiz lazım. En azından başın az bir kısmını yani görüldüğü üzere. وَمَا غُسُلُ الرِّجْلَيْنِ Abdeste ayak yıkamaya geldiğimiz zaman, abdeste oraya geleceğiz inşallah. Bir saniye. Ben oraya atladım ya. Allah razı olsun. Kulaklara gelince, başı meshederken fakihler demişler ki yüz o ile lafzı var de ile zukni ve ile tahta şa'ri saçın altına kadar, çeneye kadar aynı şekilde ile uzunu demişler. Kulaklara kadar o da şu kulak memesinin başlangıç kısmıdır dediler. Çünkü zaten biz kulaklarımızı ne yapıyoruz? İçini abdest alırken meshediyoruz abdest sıfatında anlatılan hadislerde olduğu üzere. Zaten hadisler bunu ispat etmiş. Peki burada yüzü yıkarken hani bu kulağın dış kısmı onu da mı sayacağız? Demişler ki yok o kafadandır yüzden değildir demişler. O kafadandır yüzden değildir demiş fakihler. Allah'ın doğrusunu bilendir burada da az önce söylediğimiz gibi. Ayakları yıkamaya gelince burada da alimler yanında, alimler katında var olan kavil ve görüş, usulcülerin yanında var olan az önceki ihtilaftan kaynaklanan ihtilaf gibidir. Ama buradaki ihtilaf kardeşler çok zayıftır. Çünkü şu hadis bu ihtilafta topukların dış kısmını, arka kısmını ayağa koymayanların hatalı olduğunu gösterir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alan insanları gördüğünde ve o abdest alan insanların ayaklarını iyi yıkamadığını gördüğünde dedi ki وَيْلُ لِلْاَقَابِ مِنَ النَّارِ Muttefekun aleyh olan hadiste ateşten olan topuklara veyl olsun. Yani cehennemin bir vadisi olsun. O adamlar ayaklarını yıkarken topuklarını düzgün yıkamadıkları için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ne yaptı? Onları bu şekilde sakındırdı ve tehdit etti. Ayakları, parmaklarını hilallemek de gene sünnetindendir. İcma vardır ki ayak yıkamak esastır. Ayak da nereye kadardır? Şu elmacık kemiğine kadar olan kısımdır. Arka topukla beraber, topuk da dahil olmak üzere ayağımızda var olan elmacık kemiğine kadar olan kısımdır. Yıkarken ayakları da parmakla hilallemek bu da Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sünnetlerindendir. Evet, diğer hadise geçiyoruz şimdi inşallah. Muhaddesen an Malik an Ebi Zenat an Al-Araç an Ebi Hureyre en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale İza tevedde ahadukum fel yec'al fi enfihi ma'en thumme liyansir ve men istecemera fel yutir. Ebu Hureyre Rezalat'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz abdest aldığında burnuna su alıp onu iyice temizlesin. Taş ile taharetlenen ise taşın sayısını tek yapsın. Bu bapta da işleyeceğimiz ikinci hadis ve son hadisimiz bugün dersimizde inşallah. Allah nasip ederse. Bu hadiste de ricaller, daha önce geçen ricaller, Ebu Hureyre gerek Araç gerek Ebi Zanat, bunların kimler olduğunu irdelemiştik. Hadiste ince bir fıkıh, ince bir mefhum var. Az önce önceki hadisi anlatırken söylediğim nokta. Fel yestensir, yani suyu çıkarsın. Demek ki burada ne yapılmış önce? İstinşak yapılmış. Buruna su verilmiş. Bu Arapça'da hitap şeklidir. Yani Arapça lügatına has bir şeydir. O yüzden usulcüler, özellikle usulü fıkıh kitabı yazan fakihler, usul kitaplarında şeriatın makasit denen, maani denen, yani kasıtlar ve manalar denen babda Allah ve Resulünün sözlerinde var olan kelimelerin, harflerin dahi, bırakın kelimeleri, en basit küçük harflerin dahi manalarını ve hangi üslupla, hangi biçimle kullanıldığına, hangi manalara geldiklerini tek tek irdelemişlerdir. Hüküm çıkartırken, istinbat yaparken bu noktayı göz ardı etmek birçok bidatçı sapığın düştüğü noktadır. Zaten bu bapta, hemen bu bapta bidatçıların sapıklığını anlatırlar usulcüler. Özellikle detaylı bilgi isteyenler muvafakata bakar. Bilir Şatibi'nin bu konuda uzun bir bab açmış. Oradan faydalanabilirler. O bizim istinbat yaptığımız Kur'an ve sünnet, yani delil aldığımız, hüküm çıkardığımız Kur'an ve sünnet Arapça lügatı üzere olduğu için Arapça lügatındaki kasıtların ve manaların değeri ve önemi vardır. Şimdi mesela gelecek, istinsarın hükmü gelecek. Mesela göreceksiniz ki bazı alimler onu müstehap saymışlar. İstinşakı vacip saymışlar. Oysa ki emir sigasıyla geldi. Öyle mi? Emir sigası ne diyor? Yapsın, etsin, otursun, kalksın. O vacibi neden vaciplikten çıkardılar? Biz her zaman dedik ki orada şer'i bir delil gelecek. Öyle mi? Şer'i delil naslın zahirini vaciplikten müstehaplığa indirecek. Yani bir üst dereceden bir alt derece indirecek. Ama bazen delil nedir? Hitabın uslubudur. Hitabın uslubudur. Mesela ben diyorum ki böyle yapıyorsan gelme. Adama gelme demiyorum. Böyle yapma demek istiyorum. Anlaşıldı mı? Bu bizim kendi lügatımızda da var, Arapçada da var. O yüzden kim şer'i lafızlardaki hitabın usulüne, uslubuna bakmadan istinbat ve istidlal yaparsa Allah'ın ve Resulü'nün irade etmediği bir manayı Allah'ın ve Resulü'nün irade ettiği manaymış gibi koyabilir, batıl bir hüküm çıkartıp da o batıl hükmünü Allah ve Resulü'ne izafe edebilir. Az önce anlattığım örnek açıktır. İla kelimesinin vav manasındaki, me'a manasındaki bir manayı mı ispat ettiği, yoksa sınırı, haddi belirttiği ila manasında mı kullanıldı? Bakın bunlar da ne? Lafzın delaleti zan içeriyor. Zan olunca da ne giriyor devreye? İçtihat giriyor, müçtehidin görüşü giriyor, müçtehidin hükmü giriyor devreye. Bu sefer hüküm kat'ilikten nereye dönüyor? Zanniyle. Niye? Lafzın delaleti çok açık değil bu noktaya. Ama lafzın delaleti nereye çok açık? Dirseğe kadar olan kısmın yıkanmasının vacipliğine bura açık. Buradan sonrasına açık mı? Yok. Buradan sonrasına zanni. Zanni olduğu için içtihat devreye girdi. Tabi bunlar usul dersleri. Neden ben usulle alakalı noktaları bu fıkıh bölümünde anlatıyorum? Bakın kardeşler, usul teoridir. Usul teoridir. O teoriyi pratiğe dökmek gerekir ki anlaşılır olsun. Mesela birçok ilim böyle öğretilir, öyle mi? Yani siz örnek veriyorum, marangozluğun eğitimini istediğiniz kadar teoride alın. Siz bir tane masa yapma işine girişmezseniz, siz bir tane çalışma olarak, etüt olarak bir tane ağacı alıp onu yontup şekillendirmezseniz aldığınız teori havada kalır. Aldığınız teoriyi vakaya tatbik etmeniz gerekir. O yüzden kardeşler, ben yeri geldiği için, alimlerin tatbikleri olduğu için, bakın nas nereye kadar kat'i, nereden sonra insanın görüşüne, insanın içtihadına açık, anlatmaya çalışıyorum ki usulcülerin irdelediği, bugünkü cahillerin gırtlaklarından aşağı indiremediği nasın delaletinin, zanniliğinin veya kat'iliğinin alimler katında nasıl tatbikinin yapıldığını anlayın diye söylüyorum. Bu sadece akide için konmuş bir kaide değil. Bu kaideyi konuşan hiçbir alim akideden konuşmamış. Delalet-i zannilik ve kat'ilik kaidesini koyan usulcülerin hiçbirisi bu kaideyi tatbikinin örneğini verirken kimse akideden bir örnek getirmemiş. Aksine böyle fıkıh örnekler getirmişler. Nas buraya kadar kat'i, buradan sonra zanni diye. Özellikle Şatibi'nin muvafakatına bakarsanız usulü anlattıktan sonra hemen nas'tan tatbikini getirir. Usulü anlatır, usulden sonra nas'tan tatbikini getirir. Eğer tatbik olmazsa ki ehl-i sünnet vel cemaati bütün bidat hiziplerden ve fırkalardan ayıran şey doğru tatbikleri ve doğru tenzilleridir. Öyle mi? Mesela havariç nedir vasfı? Müşrikler hakkında inen nasları Müslümanlara tatbik etmeleri. Bu neyin hatasıdır? Asılda değil. Hükmün tenzilinde hatadır. Hükmün tenzilinde, tatbikinde hatadır. Kaderiler, cehmiler Allah'ın ve sözlerini yanlış yere koydular. Gerek kaderi sanki inkar ediyormuş gibi. Gerek küfrü sanki inkara, yalanlamaya kaskılıyormuş gibi, buna benzer, iman sadece sözmüş gibi, buna benzer lafızların manalarını doğru anlamadıkları için ne yaptılar? Onlar yanlış yere tatbik ettiler, yanlış yere indirdiler. O yüzden hak ehliyle batıl ehlini ayıran en temel vasıf doğru tatbikleridir. Ve hadise geçiyorum. Burada İbni Abdilber diyor ki bu hadiste istinsarın abdest alırken burundan su çıkarmanın delili vardır, emri vardır. Bu istinsar denen şey buruna çekilen suyun bir parmakla beraber aşağı alınmasıdır. Dışarı çıkartılmasıdır. Şimdi diyeceksin yani bu kadar hoca niye parmakla bir midemizi bulandırıyorsun falan. Yani pis bir yerdir. Sonra yani netice itibariyle pislik çıkar buradan. İmam Mali'ye sormuşlar istinsar hakkında. Diyor ki istinsar en yec'ale yedehu ala enfihi ve yestenfir. Elini burnuna koyup istinsar yani suyu çıkarmasıdır demiş İmam Malik rahimehullah. Kıyle li Malik. Malik'e dediler ki estenfiru min gayri en yeda yedehu ala enfihi. Bir adam demişler elini burnuna koymadan istinsar yapsa ona istinsar denir mi? İmam Malik diyor ki fe enkere zalik. Bunu inkar etti ve kal innema yef'alu zalikel himar. Eşek yapıyor bunu dedi. Ne? Elini koymadan yapmak. Yani burnuna verdiğin suyu elini burnuna koyup aşağı çekmeden havayla beraber burnundan dışarı suyu atmak o diyor eşeğin yaptığı iştir diyor. İstinsardan kasıt nedir? Suyu verdikten sonra parmakla beraber o pisliği, o suyu dışarı atmaktır. Ve vesûle malik anil madmada vel istinsar. Madmada neydi? Ağza su vermekti. Madmada'dan ve istinsardan soruldu. Yani burundan suyu çıkarmaktan. Marra em marrateyn em telâfe. Yani tek sefer mi, iki sefer mi, üç sefer mi diye. Fekal ma ubali eyyi zâlike fe'alt. Çok önemi yok. İster bir yap, ister iki yap, ister üç yap. Ve kullu zâlike caizun inde Malik ve cemi'i ashabihi en yetemadmada ve yestenfire min gurfetin vahidetin. Diyor ki Malik ve ashabının yanında her biri caizdir. İster madmada, ister istinsar bir avuç suyla o suyun ağza verilmesi veya burundan çıkartılmasıyla beraber bizim için nedir kardeşler? İstinsar yapma noktasında yeterlidir. Tabi burada İbni Abdilber gene şunu söylüyor. Bu hadis diyor istinşak ve istinsar noktasındaki en açık hadistir. İsnat bakımından en sahih hadistir. Müslümanlar icma etmiştir bu konuda diyor. İstinşak ve istinsar abdestten bir parçadır. وَكَذَٰلِكَ الْمَضْمَضَ وَمَسْهُ الْاُذُنَيْنِ Aynı şekilde ağza su vermek ve kulakları meshetmek hepsi başın yıkanması içerisindedir. Yüzün yıkanması içerisindedir. Bunların hepsi başın yüzün yıkanması içerisindedir. وَاَخْتَلَفُ ف۪ي مَنْ تَرَكَ ذَٰلِكَ النَّاسِيَنْ اَوْ عَامِدًا Bu sünneti bilerek veya kastetmeden, unutarak terk eden hakkında ihtilaf edildi. Ahmet İbn Hanbel yezebu ila enne men terakal istinsara fil vudu nasen ev amiden burnundan su çıkarmayı ister bilerek ister kasıtlı insan terk etsin. Adel vudu ve sala İmam Ahmet diyor ki namazı da abdesti de iade etmesi lazım diyor. Ahmet İbn Hanbel rahimehullah. Ve bihi kal Ebu Sevr. Ebu Sevr de bu görüşte ve Ebu Ubeyde de bu görüşte fil istinsari hassa özellikle Ebu Sevr'e Ebu Ubeyde istinsar meselesinde demişler ki eğer terk ederse suyu burundan çıkarmayı namazı ve abdesti iade etmesi gerekir. Bak basit gibi görünen şeyler İmam Mali'ye bir gün diyorlar sana basit bir soru soracağız. Diyor ki hiç öyle gazap etmemişti. Dedi ki ilimden hiçbir şey basit değildir. Yani bu tarz konular böyle basitmiş gibi görünen şeyler ama alimler katında büyük şeyler. Kim ilmi küçümserse Allah ona fıkıh nasip etmez. Kim ilmi hafife alırsa Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ilmin bereketini ona nasip etmez. İlimden her şey kıymetlidir, ilimden her şey büyüktür. Çünkü Allah ve Resulündendir. Çünkü Allah katından gelmiştir. Allah Azze ve Celle bunu talep etmeyi bize emretmiştir kardeşler. وَاَمَّا مَالِكْ وَالشَّافِيَ Şafi ve Ahmet وَاَوْزَيْ وَاِلِمْ اَهْلِنْ اَكْسَرِ فَاِنَّهُ ذَهَبُوا اِلَا اَنَّ لَا فَرْضَ فِي الْوُضُوءِ وَاَجِبْ اِلَّا مَا ذَكَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ Dediler ki onlar, abdestteki tek vacip Allah'ın Kur'an'da zikrettiğidir. Farz, Allah'ın Kur'an'da zikrettiğidir. Bu da nedir? Yüzün, iki elin, başın mesih ve ayakların yıkanmasıdır. Ayette geçtiği üzere. Abdestin farzı dört diye öğretilen bu dört kısımdır. Bunun dışında dediler, bu ismini saydığım Malik, Şafi, Evzai ve ilim ehlinin ekserisi, dediler ki bunları farz diyemeyiz. Bunlar nedir? Müstehaptır. Yani yaparsak güzeldir. O yüzden namazı iade etmek, abdesti iade etmek bunlar gerekli değildir dediler. Allah en doğrusunu bilendir. Bu hadiste kalalım. Hafta inşallah 3. hadisten devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davani elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.